أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتنا دا سورة النور سلرم آیات او پنزم آیاتنا دا جه ربط دا ما قبل سردادی فما قبل کی کستسفا یاد دا احکام و سلسل را شروع سوا اول دوار دا صورت پر سر کیے دا زنا بدوالی بیان کی چی زنا دا اس خبیس عادت دی کئی وقت لا چوک پا مختص دا دماغی منقلق شی واوری سنگ واوری برای ترشو و بدو تزوری علا پاکل برای چی نکا کی زوی مولی دا زنیه سرکی زنیو شو زنکای خوشی طبیعت خبیسی کنی انسان چی غیرتمنی طبیعت پاکی نو چطل خواره خوش دی زناکار شد خوله که چطل خواره خوشلو پس خورده پریش ده بکشی کنی نو دا چوک چکی نو دا غش شناعت شه بیان که ورس تا برا پر احکام و پسر روان شو کنو احکام دا غدی یو حکم دا غ بیان سوی و برای که مجارت خلق و یا شدی بی زنای کرده و غشرایت برابر و غصد دوری و حلکه دلک استیس بیادینو داغه سبل حکم او چې بارای ول پر دا زانیه د زانیه شدی نکاح چې سړی ته معلومه یغه پر مؤمن حرام ده اگر چې کې وکړ نکاح منعقده کیږي خو حرام کاری وکړي کدا یې سپد پویږ نن دریم نمبر حکم به یعنی چې د زنا په باره کې دریم نمبر حکم بیا څه معنا الله پاک وای برای په داخله کې مسره یادوي بیا ځای په داخله کې زنا نسبت یو بل ته مکوي کوم وکی سزا لري یا بیا په اثبات بارانه بیا رسي یا به سزا ته ځان چنګي نو نن سوم نمبر حکم سو د زنا متعلق دریم نمبر و دې حکم ته چی شوي دې ته حد قذف وای قذف اصلا دا وشتلو ته وای شوی د بارې چاته ونه سد صفه وله نو که سره یو چاته نسبت وکي چې هغه ته زنا کړی ده وای چې دا زنا یو ډبره و تا ورته ونه ولې پر د زیګر په وښتي نو د دغه د وجې څخه الله پاک حدود قائم کړ بارې ول کې بیا په اثبات و نه رسول بیا به د اوغه سړي پر ځای چې ته د زنا نسبت کړی دي ته بدل ته ناس قاضي بو یا د قاضي جلاد به چلا خدته نیولې اکی درې به دی وې دا مو ته خبر نه ده چې ته د چاته د زنا نسبت کړي په زنا یو ولې الله قذف تعبیر کی نو تیس اول ترجمه ته متوجه سی بیا به وروسته د آیات کریمه متعلق چکه مسلې دي زیاده خو بیان او الله د قانون کښه شاو وی ولذین او هغه خلق یرمون چدی ولی وشتل کی ګور رمی ذکر کړ وشتل یرمون چدی ولی المحصنات پاک لمنی شدی محصنه شده پاک لمونی شده تو ویلکیج عفیفه تو ویلکیج زبار بیست بیا پرازم برا تبسیل در کواب چو دوی ولی محصنه اکی پاک شده ثم بیا لم یعتو دیرا تقو نکی بی اربعات شهده پسلور شهده وست دغه بی اربعات شهده سموز داز دکر چو دوی ولی محصنه اکی پاک چیش یعنی پا زنای ولی نو ولی خوالت دا سلور شهدان و شرط خاص پا زنای کده په اسلام کې هیڅ یو حکم څلور شاهدان خاص نارینه نه غواړي چپل حکم د جنا څخه په قصاص کې دوه شاهدان کفایت کوي چې نارینه یې کېدای شي په مضمون پوس واس او په زنا کې دوه شاهدان کفایت نه کوي څلور سره به چی شي نارام وي هغه کې به په داسې څلور سره نارانه کې چې دی هغه به دغه رقم چې د مثال په تور مال شزه نه پکې کسي کیږي او در څلور کم نه سي خامخا به دغسې شاهدان برابرونه بیا د زنا حد چش کیږي جاري کیږي نو چې هلته شاهدانو ته موږ وګورو چې اربعته شهدا یې ذکر کړل معلومه سوه چې دغه ویشتل په چا دي په زنا چې وویلې دغسې ویشتل د ډبرې ویشتل یې نه دي مراد نو والذین اغ خلق یرمون چدوی ولی المحصنات فا کی عطف شزی ولی پا چاسر پا زنا سم بیانو لم یعطو دی را تاگو نکی داغ خلق بی اربعات شهداء پا سلور شاهدان نو اسلام خبارا ورتوائی برا ایشنو چتا ودت دا زنا نسبت وکی چتا زنا کاره وسنو پر ثابت کدا خو موت خبر ندر دا به پار مجلس کې یو ابل توای چې یار ته زناکاره یا به ښځه و ښځې توای چې ته زناکاره اوس بیا ثابته یې او اثبات یې تر چا کم نه کېږي تر څلورو شاهدانو هغه به هم نارینه یې رایه کړه اوس هغه هم دغه رقم له اولاکه کېږي چې څلور شاهدان نه چې څلور سوه شاهدان راولي قاضي صاحب په دغه سترګو مې سره ولیدل وم قاضي یې کښلي ورسره پراته وه قاضي وایي دا رقم یې زه نه سي کوم بله ورځ په تېر درس کې تېره سوې ده چې یا ته بیا دغسې یادی لکه رسۍ په څا کې لکه سلائی پر انجنونی که دغه رقم لیدل کیږي په تور قدیر کې هلته وایي یو ځای برای دا چې سم دم دغه رقم لکه سپي چې په بیابانو پر دښت کې سره کوي یا حیوانات پر برغورځي دا رقم نه لیدل کیږي نو اسلام سزا سخته ایښې ده چې هلته غرج مسنګسار پر بنا کیږي یا هغه دورې پر بنا کیږي په محضر عام کې مګر ته چې به دغه سزا ته ځان رسوې د زړه خوږ ولي چې در واچي دا نسی ثابته ولا نو برای ول وهم جن ول چی شي در کوم بیره وم دی معنا نو اسلام د خپل اتباع دغه سی بیره ول سزا چ سخت ده خو سړی و بیریج مگر دا چې در هغه ځای ته سزا ثابته یې پر دغه زنا کار باندې هغه چې دی ډیر مشکلات برابر بیا لري دغه اول مشکلی سلور شهیدان وایي نو سلور شهیدان چې سړی نه درلود فرض کی خدا نه خواسته ما یو چاته د نسبت وکي ما به هغه سړی نس چې ورسره سلور شهیدان را ول ارز برابر باندې کی مکمیت به می بیای نو چرای نه وست نو وست څه وکي برای زر ما شهیدان و سلور دانیه چی رو ما خدای لیدل یونو مز ما هم پا چشم جد می ورتو ویل قاضی صاحب تستا چشم جد چی لکه قرآن سلور شهیدان شرط کرد جرای ویل اغا نو نو با چی کیر حکم داد فجل دو پا چلاخو و وغی پا درو و وغی کوری چی ورتوائی دا و هم دا خلا داغه هم زمیر و داغه خلق تراجی سوچ دا بلکه د زنا نسبت کوي دی و وهی څو 80 جلدتن 80 جلدتن اچا دوری و وهی اچا چلاخه بدای و هل کیږي حد قذب چې دی اچا دوری دی یو د زنا حد چې زنا پر ثابت شي داغه غسل دوری دی او شراب خور چې دی داغه د پاره هم اچا دوری ټاکر سوې دی دا رقم نو دی به اچا دوری و وهی دی یو بل ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ولا تقبلوا تسمى قبلوي هذا ولا تقبلوا أمر دا حكام تسو دا قزات وقازيان تسو شدغ سري شفرد دا حد قذف جارس حد قذف تسو في جندي زقازف يم يو شاتي مباد نسبت كري أغسري مقذوب سو معنى دا زنا نسبت وكرسو نو اوس مثلا خدا نه خصه ما تا ته دا نسبت وکي نو خو ما په اثبات نه ورسول نو خو پر ما باندې د اچا دورې برابرول کیږي چې ته ولې خلکو ته ښکنځل کوې دا خو ښکنځل کې بدې دي وکړې نو یو خو به مې د اچا دورې وي یو حد دغه دی د حد بل جز یې دغه دی چې شاهدي به هم زما نه قبلېږي بیا تر مرګ زما شاهدي په معاملاتو کې نه قبلېږي چې اتلس واري مې نورې سودای و د خلکو لیدلې سبا چې سره د آواز و د خلکو قاضي وایي شهیدان راولي دی براسي بر وایي مولوي صاحب مې شاهد دي مولوي صاحب چې همهز ورولي قاضي وایي دا خو بله میاشت پر ده حج قذف جاري سو دی بیا تر مرګه د ده شهیدي نصیب کېږي دا بل پیټ الله تعالی پر دک شه شو چې تا خلکو ته بد نسبتونه کوله اوس به ګرد مؤمنان شهیدي ادا کوله چې نه شي ادا کوله دا د ته هغه سزا ورکړه چې بل دي په بدرنګ لړۍ دغه په بدرنګ الله داسې ولړلې چې اوس به انګوشته ما په محکمه کې به ستا نوم ګرسره کړ سوی هلته به جس جوړېږي چې دا که هر چا خلکو ته شاهدي ته راوسي چې اتلس واره تهجدونه کوي شاهدي نه قبلېږي دا یې بل جز څه د حد نو ده دا قاذف د دا ویشتون کې چې دی بل څه بدې خبرې کړي د دې حد څو پایې پیدا کړې دي یوې هغه اته اکا چلایخې دي او بل یې دغه رد شاهدي دي نو دغه سوایو ولا تقبلوا او تسمى قبلوا لهم دي لر شهاده شاهدي یعنی په معاملاتو کې ابدا د ګرد مرده فار بس یو اولئک هم الفاسقون دا خد دنیا حد سو د دنیا سزا سو بل و اولئک دا کسا هم دي الفاسقون فاسقان بل دا دی علاوه دا سړی فاسق جبلیه که هم بگارو چه جبلیه ده صالح شده خو کارتی و بر کار اغا دی مسلمانی پر زنا ویشتی پر ثابته هم نکره نو چه ثابته هم نکره ده تشتر سره بوده نو خو مرم داره که در واقع سی ویلم که دایست به خبر پاس واس نو ده ده اخیرت جزا سو چه ده پاسق دی پا اخیرت که بده ده پاسقی نو پالیست که رازی که تا بادانو در کامت پاسق دی الله عز و جل ده توبیه لارو تخلاصی الا الذین تابو الا خو بیانده فاسقان الذين اخلق قذف کړي وي وبلته تا بوچ دي توبه وکړي من بعد ورست ذلک تر دغه حج قذف حج قذف خو دي خدای نه کذب معنا پر ما تطبیق سو نو خبره می شي جمع نه کبږي اچا درې به انوال سوایم فاسق لا امیم الله وي د فاسق تو به دی راوځي په کم شرط بره ما بیر تعالی ته رجوع کړ توبه می وکړي توبه نو سمانه توبه بیا دوه شاخه یو داری اول خوشلی زب اعلی ترجو کوم شیا لا پر دغه کار زب شمان چون غل کرا سه وسو دا مسلمان تیم بد نسبت مو کې او په اثبات مې ونه رسا سزا خرا که ور سو پر دې دنیا باندې د بیا د پارا اعلی پاک از ما توبه ته بس پر دغه شمان يم د بل وخت د پارا چې دې هم بیا دا کار ز نه کوم دا د دوه د خدای ترمنځ توبه سو بل جزء د توبه د دی واغه سړی ته بورځي چې ادم مخ کې ښکنځل ورته کړو هغه ته به وایي چې ما ته بحث وکړه بس ما څه غلط کی وسه هغه مور فرض ما ته طرف ما دا یې توبه بل بس کی فسی و اصلح علاوه دې نو بیا اصلاح وکړه چې ورسته نو بار نه یک عملون امس شروع کی نو دغه فسق څه چې دی ځان را بس په څو شرط راوتی په دوه الا الذين مگر نه خلق تابوج دی توبه وکړي دوه شاخه شه د توبې اسول هغه توبه ما بار په یوې حساب کړه دا دوه شاخه چې یو بده بنده څه معافي اخلي بل به الله ته د تشکی رجوع کوي پر چیر به پښیمانه کیږي په اند کې به قصد کې چنه کو او اصلح او د اصلاح د خپل عمل وکینو کدا کار وکي نو فان الله غفور رحیم فإن الله بشك الله عز وجل غفور بخشون کی دی د دغه گناه گناه وی ورو بخشي هغه دی بره د فسق ووتی رحیم الله تعالی مهربان دی په ورکړه د ثواب نور په ثوابونو ور را ورکړي چې دی دا کار وکي وس په دغه الا الذين تابوا من بعد ذلك کی ملاقات د علم خبره ده په دغه ځای کې د امام ابو حنیفه رحمه الله او د ائمه سلاسو چې امام شافعي او امام مالک او احمد ابن حنبل رحمه الله عليهم دي دغه تر منځ تلتي اختلاف دي چې دغه استثناء د چی څه په تیر آیات کې چې دا اوس موږ وایو درې حکم ذکر سوي دي یو حکم یې جلد ده چې دوری به پر دره زی پر دغه قاضی بر حکم چې دی دادی چې د شیې نه قبلیږي دریم حکم یې دغه چې دی پاسقان دی نو الا لذین استثناء د درو سره څخه د کای وایز د یو څخه د کړي د دوه څخه د نو پر دغه ځای اتفاق دی چې الا لذین مگر نه هغه کسا دا استثناء د اوغه جلدی څخه نه د چې معنا د ته اتیا دوری ورکې مگر نه کې توبه وکړه بار د درو څخه خلاص یا ته دروسه دای نه خلاصېږي چې اته لزر توبه وکړي خدای معاف کړي دوری د دې دنیا حکم دی دا به فرده تطبیقیږي کده حج قذف د مثال په تور د چاته قذف وکړي نسبت زنا یې وکړي په اثبات نه ورسول دی دې بیا زر وروي چې ما توبه د ما توبه د قاضي ورته ولاړ ولاکس پر تاب اوس د اته دوری تطبیقیږي نو چې هغه ګر سره نو سپک شي داخل هغه اخر نه یې جز دا هغه اول نه یې جز چې جلد ده اخیره ته چراسی چې فسق دی په توبه دی د فسق وځي کنه وځي دا بیا بل اتفاق داخل دی چې د فسق خامه خفا توبه وځي پس دا د ما بنس خبره سره چې شایدی قبلیږي کنه قبلیږي چې توبه وکړي پر دغه ځای باندې ائمه سلاسه وای دا نور امامان هغه وای وای چې توبه وکړي برای شایدی برته قبلیږي په معاملاتو امام ابو حنیفه رحمه الله وای بارا ویل کده د جلدوس چې نه خلاصيږي شاهدای شاهدی ام نه قبلیږي تر قیامت نه قبلیږي مګر په معاملات کې ادب چې خلکو په راکړه ورکړي یو دیانات کې دیانات دا معنا ما د مثال په تور د اختر میاشت بولید قاضی شاهدی قبلی کې نه قبلی کده قاضی په توبه کې شل یو پاره دین په مسله کې قبلیږي یا شاهدی ادا کې دغه په مرتار کې داس په تازه کو قبلیږي یا د روزې میاشت بولید شاهدی ادا کړه د دینداری معاملات در راکړه ورکړي خلق داوی اغه شایدی امام صاحب تر مرګ نه قبلیږي نو دغه د الا الذين استثناء امام صاحب کوم ځای ته متوجه کړ خاص به د فاسقون ته چې دی فاسق دی مګر نه کته باو د فسق ځان استلای شي دوغه دوه سزا او سزا نسی استلای انور امامانو اله کده فسق څخه چوزي د عدم قبول د شهادت ان وځي بلکې شایدی بار قبلیږي دا ځای ته بس تس پام د امام ابو حنیفه پر بس لکه شایدی تر مرګ نه قبلیږي ضرور وای چې توبه وکړي بار قبلیږي او اوغه د دو څخه د درو څخه چې هغه په مال اته لزر ته به قشلې قبولې د حد څخه نه خلاص شي حد به بیا تطبیقیش ته دا خبره کې دای ستې کوې د لیاسنو نو زه به ترجمه بیر تر وایم بره پرغه مسلو راځم والذین اغ انسانان هغه خلق يرمون چې دوی ولي په زنا سره څوک ولي المحصنات فاکع فی بشزول ثم بیا لم یاتو دیره تګونه کی به اربعه شهدا په سلور شهیدانو شهیدان نه کړ پیش

و احسان در رجم دغه شپش چرته وای په دغه وخت کې برای رجم جاری کیږي. د سینه دي چې ارسلی چنکی بالا وای راځي طالبانو چې رجم پر جاری وکړي. بابا خدا شرایط ګرد به تطبیق سي. ګوره یو په دې کې د احسان شرایط څه داش پردانی هغه څلور شهیدان بیا بل مسله ده چې هغه به هم په څلور شهیدانو ثابت کیږي. ته به دې سنگسار ته آماده کوي بیا به په ډبرو ولي. نو که د ډبرو حکم سخت دی د انسان زړه دار وکم ورږي چې په ډبرو ته دی ولي او الله پاک رحم بم نه پر کوي. نو خو اثبات په دوغه سخت طریقو کیږي. نو چې دوغه سخت طریقې موجود سمانه ته هوښیار یې بالغ یې مسلمان یې آزاد یې صحیح که الله درکړې ده هغه هم د دغسې عتیفې ښځې سره درکړې ده او تا ورسره بستریم کړې ده ته پر هغه سربېره په زینا څنګه لوتېږې څنګه په بندېږې. نو خو معلومداره لیونۍ سپی لیونۍ سپی بې مرګه چاره لري. نو خود اسلام دا سزا ورته کښېښو. یو دوم قسم احسان چې بیا دی ملاقاره هغه احسان د قذف دی. احسان د قذف چې دی هغه پنځه شرطه غواړي. څلور هغه شرطونه غواړي چې په هغه احسان کې درجه مې غوښتله چې هغه عقل و بلوغ و حریت و اسلام و دوه شرطه نور غواړي. هغه دوه شرطه بیا چه شي دي؟ هغه یې دا دی چې د مثال په تور دی چې دی دی به عقل بلوغ و حریت اسلام د اخي ازاره سوله. پنځم شرط یې دغه دی چې هغه عفت د زنا څخه دی. عفت د زنا څخه تا چې کوم چاته قذف کړی دی هغه سړي کې به کوم شرطونه موجود دي؟ دا پنځه شرطه په هغه کې خو شپږ غوښته دلته یې پنځه غوښتله. پنځه مې څه چې څلورې هغه دي چې هلته موجود وه عاقل سړی بي تا چې چاته ویلي چې تا زنا کړې ده دا یو. بل به دی بالغ وي کوچنی بني. بل به دی حوري معنی آزاد وي مریی بني. بل به دی مسلمان وي کافر بني. پنځم شرط یې دا دی چې په دغه خبرې چې ما ورته ته زناکارې تر دې د مخکې دی په زنا متهم سوی نه و بل وخت که بل وخت پر ده د زنا تهمت لګېدلی و اگر چې حد مو جاري سوی خو متهم سوی و په زنا باندې اوس کما ده ټول چې زناکار اوس پر ما حد قذف نه جاري کیږي کې پر ثابت کړ کې نه سزا بل شی دی چې قاضي به مې څو چلایخي وي. حد بل شی دی. حد پر ما نسی جاري کولی چې قاضي وایي تا ده ته وویل چې زناکار اوس یې نسي ثابتولی اوس د اچا درې عمرم ستا پلار مولا کو خو هغه دی په خوا په روش کال په زنا نوس متهم ابل کال په زنا نوس متهم ابل کال په الک نوس ګیر بره دی د قذف اخلاص ما ته چې قذف راکول کیږي د ده پر سر باندې چې ما وایي په هغه صورت کې چې په دې کې څلور هغه شرطونه چې عقل و بلوغ و حریت و اسلام بل عفیف والی عفیف پاک لمنتوب. نو خود د محسناتو ترجمه ما څنګه ورکړو چې محسنات معنی پاک لمنې ښځې. پاک لمنې ښځې دغه دي چې عفیفات یي پدا خو پوس ولاست. نو احسان و سره جلا که یو احسان د زنا د پار درجم د پار دی. احسان درجم شپږ شرطونه وغوښتل. احسان چې د قاضي په حد په ورکول سي هغه په مقصوب کې چې باید موجود دا شرطونه هغه پنځه شرطه سوله. نو اوس چې دې مسلو ته زه راځم نو یوه مسله په کښې کې دغه ده چې والذین یرمون المحسنات دغه مسلې ته چې وګورې خو والذین هغه خلک نو والذین خو د مذکر دپاره کاریږي ملا کاری نو خو معنا که نر راولاړ محسنات خو چې دی د محسنې جامع د محسنه خو پاک لمنې ښځې ته ویل کیږي. نو خو که نر و ښځې ته د زنا نسبت وکړي دغه سزا ورکول کیږي چې په اثبات یې ونه رسي دا زنا نو اتیا درې ویل کیږي. نو که نر و نر ته وویل هغه حکم کمه دی پوهېږې؟ یا ښځې و ښځې ته وویل یا ښځې و چا ته وویل و نر ته وویل دغه نسبت د یوه سړي د زنا و ابل ته دا خو څلور قسمه کېدلی شي. څنګه څلور قسمه کېدلی شي؟ نر راولاړ شو و بل نر ته وویل چې ته زنا کارې دا یو صورت برای په شهیدانو نه کړه ثابته. یا نر را ولاړ سو و ښځې کې وویله برای ورته چه شي زیان یا ښځه یې زنا دې کړې په شهیدای نه کړه ثابته. دا دوه سوه که نه سوه دوه نور دي. هغه بیا دا دي ښځه را ولاړ سو و ښځې کې وویله چې ته زناکاره یې پلانې یې. نو خو دا هم جلا صورت سو که نه سو. څلورم صورت یې دا سو چې ښځه و نر ته وایي ښځه ده و نر ته وایي ورته چې زناکاره. د آیات کې فقط هغه یو شاخ راواخیستې دا څلورو کې یو ذکر کړي چې نران و چا ته د زنا نسبت وکړو پاک لمنو ښځو ته. نو نورو درو کې کوم حکم د هغه دی چې اتیا درې جاري کیږي دلته ذکر نه دي. نو د هغه وجه دا ده بروی دغه آیات کریمه چې دی دا د عام عادت مطابق چې عام اکثره وخت نسبت زنا کیږي د نر خو د زمري یې دی دغه چمونه کوي. نو شدیه شدیه ته شکنځل اغه اغه د عام عادت مطابق چې په عادت کې کیږي اغه یې ذکر کوي چې نور احکام نو خپله بره ځینې معلومیږي. یا چې د دې آیات کریمه چې په کومه واقعه کې نازل سوی دي هغه واقعه دغه رقم و چې نر و ښځې ته نسبت کړی و باره د آیات رالی کنې حکم یې خاص ده دغه صورت نه دی. حکم یې څلورو سورو سورتو ته شامل دی. په دا مسله کې دای سته پوهېدلی ملا قاري چې خبره خو په والذین کې د مذکر دپاره او محسنات ته مؤنث دپاره دی چې مذکر مؤنث ته څه شي وکړي قذف وکړي دا حکم بیان شو. نور درې سورته چې مذکر یې مذکر ته وکړي یا یې ښځه مذکر ته وکړي یا یې ښځه و ښځې ته وکړي هغه درې سورته ما لاغم پکښې کې داخل دی. کتاونه دل کې دا ولې ذکر کې دا یا د واقعي مطابق د آیات چراتی په هغه واقعي پیښه دغه څه یو چې نه روشه زته کړیو او یا عادتا خلک چې اکثره دغه څه چې نه راندش کړي زل وشو زته کوي نو الله دا سزا ورته کښې شو نو دا خو یوه مسله په دې ځای کې تاسو زده کړئ چې دغه حکم عام سو ټولو سورو ته تقاضا دوهمه مسله په دې کې دا ده چې دغه حکم چې د اتیا بری ورکول کېږي دا فقط په هغه تهمت کې په هغه تور کې چې هغه په زنا سره تور ولګول شي په بل کې نه. مثلا ما یو چاته وویل ای یهودي ای نصراني ای مشرکه ای اندو ای پلانه یې دا شیان خو دا هم قذف دي ښکنځل دلته اتیا بری ماته نه راکول کېږي. دا خاص د زنا مسله ډېره خطرناکه ده. که ما ورته چې ای زناکاره دلته که ما په اثبات ونه رسوله بره پر ما دغه اتیا درې جاري کېږي. که مې نور ښکنځل ورته وکړه په نورو ښکنځلو کې حد نشته، هغه بیا تعذیر دی، تعذیر د حد درجې ته نه رسېږي. په خبره پوهېږې؟ د مثال په توګه خدای نه کرده ما تاته دغسې نسبت وکړي، یا د هندو یا د مشرک یا د بل دغسې یو سپک لفظ مې درته وکاروي او تا دعوه دایره کړله. دعوه چې دې دایره کړه قاضي چې ته چې پر ما دغه ثابته کې په دوو شاهدانو، دلته څلور برابر بیا نه غواړي، څلور شاهدان خاص د زنا په مسله کې غواړي، دلته چې په دوو را باندې ثابته کې نو قاضي ما ته حد نه راکوي، تعذیر راکوي. تعذیر چې بیا دې د هر چا د شان سره مناسب قاضي سنجي، تعذیر شریعت نه دی ټاکلی. که زه ایله به دو سړی نو تعذیر برای ما ته دا رقم راکوي، قاضي برای ته چې راولي چې زه پلا دی په محضر عام کې ودرم برای مې تقریبا د مثال په طور تر نه دېرش چلاخ پورې لدی ما وهلی شي بارا دغه خاص د دریمي وی شلمي وی مطلب تر څلويش کې نسی رسولای، حد کې نسی رسولای، ولې د مری حد څلويش دوری دی، څلويش کې دی نسی رسولای. حتی تعذیر دا رقم ام کو ول کیږي کده سړی ډیر شریف په سړی تر خپلې بل تشکنځل وتلی و دام تعذیر دی. بارا چې د مختجان سره ناس دی، د مثال په توریا د خپل سیالان او خانان سره ناس دی، قاضی عسكر ورته راوړي برای قاضی غوښته نو خدای خبر چې څه بدر سره وي، بس دغه تعذیر بس بلد نه وځي. دغونه که در خلقی که وگی چه آقا دیده یه مجرم ده قصو ویلی وی ده پاره ده آقا خبره نو مرگ دی نو تعذیر چی اندازه کیجی ده چا پا دماغ اندازه کیجی ده قاضی صاحب ده آقا پا دماغ اندازه کیجی آقا ده سری ده حال سر مناسب چشکی اندازه کیجی. مگر گای گای داره کم سی تعذیرن قاضی مجبور سی گای گای قتل ام که ولی سی قاضی صاحب یا امیر المؤمنین چه آقا علاج بر لکم نیکیش برا وی ده بلس زانست اگر چه حد نی قصاص نی بلش نی تعذیران برا دی داره کدای سپه مزمن اوس په دلی است. نو دا یو دوهم نمبر مثلا ماتیست و شول چې دا څلور شاهدان چې غواړي دا یاو او دغه اچا دوری چې جاری کیږي دا په کوم صورت کې چې تهمه کې د زنا چاته کړي کې بل تهمه تو کې په هغه کې څلور شاهدان غواړي نه غواړي او کې بل تهمه تو کې د مثال په تور په دې قذف کې دی په دې کې ما چا دوری راځي په هغه کې تعذیر راځي. نو درېمه مسله په دې کې دا ده چې دغه حساب چې دا موږ اوس دلته ووایه چې دا اتیا درې وال کېږي دا د حر سړي د پاره دی. زه حر آزاد یم، بل چاته مې ښکنځل کړي دي بارې مې دا زنا نه کړه پر ثابت نو پر ما اتیا درې کېږي. که زه مریی وم بل چاته مې د زنا نسبت وکړي او بارې مې څلور شاهدان نه درلوده نو په هغه صورت کې زه څلوېښت درې وال کېږم، د مریی عذاب ګردومره د حر په نیمۍ دی، ځکه دلته سنګسار نه ورکول کېږي. دی نه مړ کېږي، ولې خو مرګ نه نیمۍ کېږي؟ نو برهکره ده دغې درو ته واوړي. دا د مسلمان چې مثلا آزاد سړی دی د ده سزا خطرناکه ده. د مریی طریقه هغه د مریی چې دی چې د هغه قذف که ته چاته وکړي د مریی چاته ښکنځل وکړه په اثبات یې نه سو رسولی، پر مریی باندې څو دورې راځي؟ څلوېښت. او که زه آزاد سړی یم چاته باید اثبات وکړم په اثبات یې ونه رسوم، پر ما باندې اتیا دورې راځي. نو درېیمه مسله دغه زده شوله چې دغه آیات کې چې د اتیا دورې ذکر شوي دي دا یې د حر سزا ذکر کړې ده، دا یې د مریی سزا نه ده ذکر کړې. نو دغه بل څلورمه مسله چې په دې کې دا دغه چې دغه وجود د شرایطو د احسان په مقذوب کې دغه ته بجې پام ما تا ته ښکنځل وکړه چې ته زناکار یې خدای نه کرده، په تا کې به دا د احسان شرایط موجود دا پنځه شرطه نه وه چې ذکر سوله چې هغه د مثال په طور حریت و عقل و بلوغ و اسلام او عفت و تبع عفیف سړی پخوا به په زنا نه یې متهم سوی. زما دپاره نه دي زه هغه اتیا درې وال کېږم، کېدای سي په خبره اوس پوهېدلی یم. نو دا څلورمه مسله شوه چې دغه شرایط د احسان به په دا مقذوب کې په دغه وخت کې موجود چې دا زه تاته چش کوم نسبت په زنا کوم. پنځمه مسله دا ده چې دغه شهیدي د قذف چې ده چې د مثال په طور زما غبره نه قبلیږي دا په معاملات پسې مختص ده، لکه په ترجمه کې ما درته وویل په دیانات کې زما شاهدي رد، په دیانات کې تر هغه وخت رد ده که ما توبه نه وکړله، که مې توبه وکړله برای د دین په مسلو کې زما شاهدي قبلیږي، د حدیث روایت مې وکړي. د پیغمبر سیمه د حدیث روایت وکي څوک ماته نس ولې ستا حدیث زوالا کو منم تو قابل ورځ اچا درې نکړه کښ زما غو خو بیا په دغه کې زما شاګرد سوي په معاملات کې تر مرګ راته نو حدیث څنګه کې شهید د پیغمبر داسې په دې کې قبول د خدای جن مسله ده لکه مال د میاشت په مسله کې د روزي میاشت می ولیدله یا می در اختر میاشت ولیدله په هغه کې قاضی زما شاګرد قبري خلق بنوي چې د دې شاهدي خوره ده غوي بابا هغه کې معاملات او دعوی و نه کبلیږي په دینداری کې کبلیږي نو پنځمه مسله پس کوم از احتمال کزر شتا وایم چې واقع ماته پر زنا باندې لیدله ش نو او دغه کزر در وایم چې پر زنا مې نه لیدلې درته مشتا زنا کړی ده خو زما د پیسق بر ملا دی کښنه یولې په بیرج ده پاسې قصرې دغه پر زنا نه وجدلې دوه چشت او ته زنا کار نو کاذب نه پاسې نو فتاق الا پاک ماته وجدې پاسې چې زه د زنا نسبت چاته کوم او رشتا ام نه وایم لیدلې مې امنت او کزر شتا وایم په سترګو مې لیدله ام زه فاسق یم ولی خو په څلور شاهدان او علامه شرطه کړې ده چې ته د زنا نسبت چاته او کولی شي څلور شاهدان موجود وي ولی سړی چې یو چاته وایي چې ته زنا کارې نو خدای د څه دپاره وایي پیغور ورکوي که غواړي چې هغه د اسلام حد تطبیق شي که د اسلام د حد دپاره کوي چې واحد پر تطبیق شي نو خو حد تاته به دماغ دغونه به دې خلاص چې دا څلور شاهدان غواړي څلور نسته نو زه په اثبات رسوای سم چې دغسې زه ورته ولاړ یم خدای نه کړه دوه نفره زنا کوي زی وی وینم دغه سی وی وینم لکه سلای پر انجنونی کی منګر سرور شایدان نه و اوس پر ما د لازم د چټ خپل چپونس ولی کی مدر خلو یس چې ا د سړي زنا او اسلام د ستبر مټنګ بر ولا ور را ولا شایدان نو شایدان ستا نو چې شایدان نه حد جاری کیج نو خبرته باندې نه دوری جاری کیج نه رجم جاری کیج که جرای دوری نور کول کیج کورداري رجم نور کول کیج نو دغه بار फायदा سس وچ د زنا او بل د چې چې وطن ما ز اوازه مردا را ګړه کما هغه د حد کار وسو خو حد د ثواب کار هغه مرس پر بنا نه خو بیا دا وکړه چې د مسلمان پر د جدي سیر کړل نو ګوره قاضی ته الله پاک فاسق وویل ولی وویل ما دی بیا دروغ جن یا برشتیا وای ک دروغ وای خو هم فاسق که رشتیا وای بیا ځکه فاسق څو چې په اثبات یې نه سي رسولی په مضمون ما کېدای سي پوهېږي هغه یو مقوله نه ده وایي لولا علی لهلک عمر وایي حضرت عمر صاحب دا دې په باره کې وایي حضرت عمر صاحب را روان و یوازې راتلی د جمعې خطبې ته نو ده برای یو نر ښځه دغسې پر دغه سره ولیدله نو چې راغې د غزه به ډکو بره لهجبه د خلافت د عمر د خلک ده چې دا خلفه پورې کول حضرت علی هم ده لیدلې چې پر هغه مسله باندې راغلی ویلیدل حضرت علی هم را روانو هغه هم چې دوخ ولیده چې ته وده څه کېږي دی چې پر ممبر ولاړو خطبه یې ویله چې دا خوله یې وجه خبرې ته ور اچول چې د حضرت عمر په خلافت کې پلاني او پلاني معنا داسې کې هغه ویل چپ خوله بنده حضرت عمر صاحب بره اریان شو چې نو ولي بره ته چې خطبه خلاص کړه بره حضرت علی ور نو چې تا دا خبره کړې خو څلور شهیدان نه و موجود په اثبات کې نه سوره سوالی اگر چې تا په خپلو سترګو لیدلی وه نو چې وینه رسې خو پر تا داسې حج قذب جاری کېدی حج قذب چې در باندې جاری شو څوک چې محدود په القذب شي هغه د امیر المؤمنین والي حیثیت بیا نه لري ولې چې شاهدي نه شي ادا کولی شاهدي خو د بابا د تولا ده نو چې د شاهدي که در ته ولال الله پاک تاته بیا نه در کړي ته به امیر المؤمنین یا ته به حکومت پر موږ باندې کوي خو داسې د خلافت هم معزول یادلې حضرت عمر صاحب را ول یاره کعلی نه وای عمر به هلاک سوی په بعد بلا بخت سوی وای نو ګوره په خپل سترګې ولې دی حق نه لري چې وای نو اسلام بار دته د قران حکم څنګه سول دی فاسق دی مال فاسق ولې دی دا قاضی چې دا شاهدان نه لري مال کې درواغ وای خو فاسق دی چې نه دی دلیل ما پر زنا ولې دی او کې دی دلی په اثبات نه سره ولې خو فاسق دی خو دا مسلمان پر دادی ورتی لري بي عزت دي کی او هغه حد چې ثواب کار هغه کوم دی چې قائم شنو قائم شو نو دا بل مسله ته چې دا کړ دا شپه ژمه چې قاضی په هر صورت باندې فاسق بدل کیږي الله فاسق دا دغه وجه ورته ویلی دی اتمه مسله دا چې کما کم چاته نسبت زنا کړی خدای نه کړ دا هغه بار ما ته عپ وکړه بار بس نو بخښلی مې دی قاضی صاحب لا کې مې پر جاري کو نسبت هم پر دا ونه کې قاضی دور را وره بس ما وی دور ما بخښلی دی حج قذف ما عپیږي او غ رجم او غ حج زنا نه ما عپیږي حد قذف د اوغه حدود سره جلاس ویل پدې کې حق العبد دی ګاډه ده خود د پرده ما سره لیو پر ثابت وای نس مشکنزل ورته کړو نو پدې کې معافی چلیږي د نور حدود څخه دغه امتیاز د حد قذف په نور حدود کې معافی چلیدله دلته چې کوم چاته مشکنزل کړي که هغه زما عاف کړم زما عافی جمع ده دا اووم نمبر مسله شو اتمه مسله بیا ده که شاهدان وارد واره ما درلودل شاہدان دروس مست مست کے دل کچارے بولے عدالت بولے کہ اسلامی محکمہ بولے بارہ راوس راوس بارہ شاہدان یہ ادا بڑی بارہ وہ بے چنی ادا کی اس خواہ دیکھو شایدان ماوار وار در لو دل قسم کار میں اوکی وست کیش وست ام حکم دا غری پر ما حج قذب چال کیلی شای نو قاضی صاحب خدا غسی بزجل گرا وستلی دارن در پک خالا گرا وستلی و چاگر شایدی وست دادا کی وار دوار تا مست مست گولی نو پر ما با حج قذب جاری سو خو عند اللہ فاسق نیم فاسق زا آغا وقت وما چی شایدان نوائی کر سر نو زخ شایدان جلا ور کریم چی دعوان میں وکر چی دی زانی دی نو چی وز شایدان پر شاس ولا نو اسلامی حکم با پر ما تفریق سی اتیا دوری با ووا حل سم خو عند اللہ فاسق نبادر کی جم داغ بلا مسئلہ پا جیزای کی رازی نو نو همه مسئلہ دا پا کشی کی رازی که قاضی توبه وکشل چامخ که ما بیان کرد پا توبه دای دا حضر نخلاسیش شایدی قبول ته ناراضی نه ده قبول مگر فقط ته پس که په خلاصی دا غزای ویني په ترجمه کې ما درته وای دا دی وسم به درته وای په دیاناتو کې چې دی کده توبه وکړه دینداری مسلې لکه د اختر او هغه دروځي او هغه حقوق قبلي چې توبه وکړي لسمه مسله په کې کې دغه د چې دغه څلور شایدان شایدی ادا کی دی بغیر د جامې په جمعواري به شایدی ادا کی دا بل شرط دی چې د قاضی مکمل راضی پر هغه چا چې ما د زنا دعوه کړې ده دوی زه ما شهیدان دوی به سره جمعې په یوه پله به ولاړې باره به قاضي ته وایي چې باشدو بلا شهیدان یو چې موږ دغه زنا داسې ولیده که یو یوه ورځ رالی ابل بیا بله ورځ رالی ابل زه بیا بل سبا ورځم چې یوه دانه یې کمې درې حاضرې له حج قذف نه جاري کېږي دغه له هغه سړي باندې زنا نه ثابتېږي دی محدود پر ده باندې حج قذف جاري کېږي کېدای سي په خبره اوس پوهېږي څلور شایدان په محکمه کې جمع غواړي شایده به ادا کړي که دوه نن ادا کړه دوه سبا په دې زه د حج قذف خلاصېږم نه خلاصېږم قاضي به ما اتیا دوري وي هغه سړی عفیفتي خلاص شو بارانو نو ورته کېدای سي ما په دا خبره تاسو کوې تلیاس نو څلور شاهدان سره جمع پر دا غزای باندې به دې شایده ادا کوي بره هغه سړی په زنا باندې متهم سو د زنا حد پر جاری کیږي کدی نه کړه ادا پر ما باندې د قذف حد جاری کیږي کدی اس په خبره په دې اس نو دا مسلې وي دا آیات دا دریم نمبر قانون سو د زنا متعلق په دا صورت کې نو الله عز وجل زموږ حکام زموږ عمراوته دغه غیرت لره ورکی چې دا قانون په ملک نافذ کی هر اسلامي ملک چې دا چې نافذ د خلکو د عزت څونه خوندیتوب پک شي کرالي بیا به څوک چاته شکنځل وکړي دغه شکنځل د جناغي خدای دی معلوم حد لري او پاتې چې سو هغه د جنا سما سو نور شکنځلان کې کول په غوښ شکنځلو کې چې بیا دی تعذير ستا حد بیا نه پک شي جاری کیږي نو حد هغه سزا ته ویل کیږي چې قطعی ټاکل سوی یا په قران یا په حدیث متواتر یا په اجماع د امت نو دا د حدود د مسجد څخه د دغه دریم قانون چې حد قضا پرتوي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.